بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ده حضرت زكريا عليه الصلاة والسلام واقعا چی اغلا اللہ جل جلال ہو بچے ورکڑو حضرت یحییٰ علیہ السلام او داغی دا پاراغ دعا کڑو داغی بیان شورو زکریا علیہ السلام دعا کڑو هب لي من لدنك وليا يا الله راكي ما تا د جانب ستانا وليا يو وارث يو زوي چاغه وارث شي په عمل زما کې په ولایت زما کې او زمانه پرستو په دین باندې عمل کې او د الله جل جلاله او دین زده او دا دعا حضرت زکریا علیہ السلام په کم وخت کې کړې و نو خصوصا هغه وخت کې کړې و چې د مریم علیہ السلام داغه کفالت کړ دغه په کفالت کې واو یو ورځ د داغه عبادت خانه ته داخل شې چې وی کته لګې سره به موسم مې ویبر دی نو ورته پرمهر یا مریم وان لکه هاذا قالت هو من عند الله هغه وی دا د جانب د الله نه دی ایبي تور ماتره دي زکریا علیه السلام توجه د غدرب کړه مخکیم د الله ته زکریا علیه السلام د الله په قدرت کې نو به موسم مې وی ورکل او بوډاوالی کی بچی ورکول هو بازه ټیم کې یو انسان یو شی ته توجه دی نو بس دغه ټیم کې دم دعا وکړه ہونا لیک دعا زکریا رب بل وغیرا دی درې مسی بار کې تیر شو دعا وکړه اول ته کې الفاظ دی حبلی ملذن کا ذریه طیبه انک سمیع الدعاء ال ته کې دعا وکړه نو ال ته کې الفاظ استعمال کړه خدای پاک مل پاک بچی را مال ته ذریهن طیبه ویلې او دلته کې دعا وکړه خدای پاک ما د بچی راګي جوارث شي زما په دین کې يرثونی و يرث من آل يعقوب وارث وګرځي زما و يرث او وارث وګرځي من آل يعقوب د آل د يعقوب نه دې جمله باندې خزان په کې ډېر بعضي مفسرین دي نو کې غلط شوی دي او دغه معنی ظاهر کې اغست د جما وارث شي یعنی زمانه رستو زما چې کوم مال لږه غا ته پات شي او د آل یعقوب چې کوم مال لږه هغه غا ته پات شي داغه وارث شي دا معنی بالکل حالت او د دې ډیر وجوهات دي په دې نظام په کې راي وسنګین غلطی ده دلته وراثت وراثتی دینی مراد ده زکه هر عالم چې ویداغه دا شوق وی دا الله نه اولاد غواړي یا نیک انسان وی یا صحابي شو یا پیغمبر شو نو داغه دا تمنا وی چې مال خدای بچی راګي رستو زمانه په دین باندې رواني زمانه علم زدگی زمانه حفظ زدگی زمانه علم زدگی زمانه نور اعمال زدگی د دینی اعمال زدگی او چې کله زمړ شم نو رستو هغه خلکو ته خیر او فائدہ ورکي او واخوري دا هر عالم تمناوی او پکارم دا او چې چا بچیم نه نو هغه د دې لپاره دوام کوي خدای مال بچی را کی دیندارا چې دین زده کې او په دین باندې روانه نو ده حضرت زکریا علیه السلام دعا هغه د وراثت دینی وا چې په دین کې زما وارث وګرځي په دین باندې عامل یو خلکو ته دین خی او د خلکو مشری په دین لارایږي او داغه د پرسو وجنی ګره داغه د پر ډیر دلایل یو دلیل ده چې د وې یریسونی وارث زما شي ويرثو من آل یعقوب او دال آل یعقوب وارث حالانکه یعقوب علیه السلام ددن کم سی کم 2000 کاله مخکې تیر شو نو 2000 کاله دغه یغه وراثت نو تنسی شوه زکریا علیه السلام اوس دعا کوله چې هغه میراث نه تقسیم شي خدای مال او بچی را پیدا کړي چې هغه 2000 کاله مخکې تیر شوی معلوم وتا ملوشي او زما د معلوم وته ملوشي دا خبر غلط ده زکه دا عصبات شو عصبات جیوی عصبات دیتا عصبات وی آل یعقوب عصباتو کی رازی دو زکریا یحیی علیه السلام او عصبات اگر نیز دیتا مال ملاوی گی لری تا نمیلاوی گی چه 2000 کال مخ که کم اصولی بایده درشی وی اگر تیتا مال ملاوشی نو یو دا آل یعقوب لفظ نم معلومی گی چه دل تا کی وراثت مالی نره مراد زکه یعقوب علیه السلام ډیر مخکې ډیر شو داغه د مال پتم نه سوره او سوره نو او داغه لپاره دومره زکریا علیه السلام په مال باندې مینو چې زما 2000 کال مخکې کوم پلاران نکاند ډیر شو داغه مال په مسنه زایشي خبر هم نه اندل دیو وجدا او مخکې سوې مخکې وی ویني خبط المواليه زیریګم د رشتہ دارونو د خپلوانو نه درستو دربورانو نه د دین یریګم د ځان نرستو نو خدای پاک ما ته وارث راکې چې ما وارث یاله یعقوب وارث نو دوی مو وجداله چې د میراث د پاره د وارث سوال کول د غلطی چې خدای مال بچی راکې چې میراث وي ځکه مال چې تا نرستو پاتې کیږي نو بچا ته پاتې کیږي اسی به وارث ته ملاوي نو هغه د پاره سوال کول چې بچی راکې چې دا مال هغه ته ملو شي کته دعا کوي او کنه کوي نو مال بچا ته ملاویږي هغه بستا وارث ته ملاویږي وارثان وی نو داغه د پر دعا کول هغه پزول دي خبر انده اندره لگا او درې موجد آیات ساده چې انبیا کم مال پری دین او هغه په وراثت کې د سر اړې نشي خبر انده اندره اپ وراثت کې د سر اړې نشي د پیغمبر مال وراثت نه پدې باندې ډېر احادیث دلیل دي لکه یو حدیث امام ابو داود راوړی امام ترمذی ابن ماجه ټولو کې دي پیغمبر علیه السلام پر مل ان العلماء ورثه الانبیاء عالمان چې دي د انبیاء ورثاري و ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولم یورثوا دینارا ولا درهم انبیاء چې دي په وراثت کې درهم او دینار نه پریدي پیسې نه پریدي و انما ورثوا العلم اغه په میراث کې علم پریدي په من اخذه او اخذ به حظ وافر چا چې علم واغسته ډیره لوی برخه واغسته نبی اسلام دی حدیث کې نبی اسلام فرمایل چې انبیا دینار او درهم نه پریدي په میراث کې څه شی پریدي علم پریدي نو چې کله انبیا په میراث کې علم پریدي نو معلومه شه چې زکریا علیه السلام د علمی میراث لپاره د بچی سوال کا خبرم ده تعالی یو حدیث انبیاءو نه چې میراث نه پاتې کیږي دریم حدیث صحیح حدیث د بخاری دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور او تر عباس او فاطمه رضی الله تعالی عنها عباس رضی الله دواړه را لبو بکر سته خلیفہ وته موږ له نبی علیہ السلام میراث راک نو ابو بکر صاحب د دواړو ته ما د نبی علیہ السلام نه د حدیث اوریدل دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ملنانو وسما ترک نه اوسه ده مونږ نه میراث نشي رسته پاتې کولی یا مونږ میراث نه پریدو او کس شي زمونږ نه پاتې شو نو هغه به څه کوي خبر نه ده اب دا الله په لار کې څه کوي لہذا ابو بکر صدیق سے وته پر ملنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام میراث نشته پیغمبران میراث نه پریدي څه شي چې پاتې شي هغه څه کوي او دریم حدیث د نبی علیہ السلام نور بی بیان چې کله نبی علیہ السلام او پادشاه عثمان سیب تراله وته د نبی علیہ السلام زمونږ خاوندو داغه میراث مونږ کراګ نو په دغه دوران کې د نبی علیہ السلام په بی بیانو کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وته ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې مونږ هم بیا خلق میراث نه پریدو مونږ پیغمبرانو نه چې کم شی پاتې کیږي نه صدقه ای خبره نه انداله او اخیری حدیث یو بل موره هغه په جدا الفاظ سره ده چې پیغمبران دینار او درهم نه پریدي و انما اورثوا حدیثا من احادیثهم هغه خپل احادیث مبارکه په میراث کې پریدي نو د دې ټول مجموعي احادیثونه معلوميږي چې د پیغمبر د سره میراث ویننو زکریا علی السلام څنګه چې خدای مال بچی راکې چې زماده پیسې ټکیم ځای نشي دعوت ملو شو د وزره کال مخکې چې کم یعقوب علی السلام تیر شوی دغه میراث هم پروت څوکشته دی نه نو خدای یو بچی راکې چې دغه میراث هم ملو شي ابر هم تعالی دا خبره د تفسیر غلط ده زکه پرې باندې زور وو او بل خبره چې د زکریا علیه السلام د مال سره دومره محبت او چې په بډاوالی کې د مال غم ور سره چې زه خو په پات چې موځ دل بچي په کار دي او زما د سکه چې مخ کې باباګان نګم پاتې شوی دی نو هغه لم بچي په کار دي چې ټول راوونکی دا خو د پیغمبر شان نشي کېدی خبره نه ده له لہذا دا ټول وجوهات په دې باندې دلیل د دې خبره ده چې زکریا علیه السلام بچي د دې لپاره وختو چې زما دینی میراث وترسته ملو شي او مخکې د یعقوب علی السلام چې کوم دین را روان دی هغه میراث وته ملو شي او د دې لپاره نه وخت چې مال راوون خبره نه ځان درل نو زکریا علیه السلام فرمایل خدای ما ته بچی راکې یری سنی چې زما وارث شي په دین کې ویرث من علی یعقوب او وارث شي د یعقوب علی السلام په نبوت او حکمت او په دین کې وجعله رب رضیه یا الله وګرځې دې رضیه په خپل نس پسندیدہ ستا په نس باندې غوړه ګوره مونږ چې دعا کوو نو پای کې مونږ ډیر تفسیر کوو خدایا دارا کې او داو کې خدای ته بچل نه خای جامع دعا کول پکاري خبره نه درنه ست مثلا الله نه گاډه وړه خدایا گاډه راکې چې بریک هم بهتريني او کلچ هم بهتريني ټیرونه هم مضبوطي خبره نه درنه جامع الفاظ خدای پاک دان لا سشي پکاري خدای بهترين راکې هسته طریقې سره راکې جامع الفاظ ویل پکاري دعا کی تفصيلات خدای تعوذ بالله من ذلك چل نی خپل پکا زکریا علیہ الصلات والسلام ډیر بهترین جامع دعا وکړه خدای بچی را کې بس چې تا ته خو ریسته په نس باندې غوړې پسند دي او الته کې کا سمای درې مسی پاره کې او بل لفظ من کول دل ته طيب انجه پاکي د دعا الفاظ ویلي او دایات ساته دا ډیر انتهائی جامع الفاظ هغه ویلي زکه چې کم بچي دا الله خو هي ابد مخلوق لازمان خو هي پاغه کې به مزګوزاري وي پاغه کې به زکات مثلا وي پاغه کې به مخلوق سره احسان وي هغه سره به قبر غم وي هغه سره به آخرت غم وي ابد مخلوق خیال هم ساتي چې کم دا الله دا الله دا اونډگان مونډگان او دا خني خو چې کله الله ته وې داسې بچي راګه چې خدای ستا په ما هر برابر نو هغه سره به ټولې خبرې به پاغه کیږي یعنی دا چې یو صفت یاد کړي چې هغه سره شل صفت نور لازم دي خبره ده نه دا الله رضا دا ملزوم د دې سره ډېرې خبرې لازم دي تړلې دي وسره دا ټولې وسره تړلې دي او پاکواله یو داسې وصف ته چې دې سره ډېرې خبرې تلي چې اصله پاک انساني غلا نه ځان ساتي زنا نه ځان ساتي ډاکې نه ځان ساتي الله رضا کوي خبره ده نه موز کوي پاکه سره بلا خبرې تړلې دي نو دا سه جامع وصف ذکر کوم خبره ده در او دا مې چې خدای پاک ډیر راکې ده ډیر بچي وره حیوانات ډوډيري دا مې اجرا کې خسر به ذکر مې بچي ټول نه سر به خبره ده در ډیر والده حیوانات ډوډيري غټوالي کې دوه بچي ټول نه غټي دي مې غټول نه مضبوطي واخني خبره ده در بس سی وې نور از ذکر نه کا یو ځای خدای پاک بچي راکې او چې پاک پاک بچي راکې او بل ځکه یو خدای پاک بچی راکې چې ته خوشاله ستا په نس باندې غوړې نو بهر حال دې کې دعا تعلیم او پته ولګې چې دا اولاد سوال کول کړي انسان اولاد نوی سوال نه کوي نو دا بهترینه خبره ده الله په تقدیر او په فیصله باندې راضي او که عاجزی او عبدیت کې دا الله نه سوال کوي نو دا نسو ناجایز خبره نه ده چې کله پیغمبر بچی نشته دین د پاره او د دین فکر د وسره یا الله ماته یو بچی راکنه دی او عالم د پاره چې داغه بچینی مطلب هغه د الله نه سوال کوي چې الله بچی راکړي د قران حفظ کی زما د پاره وسیله د دین د پاره ذریعہ وګرځي داغه خدمت کوي خلکو ته دین وخی نو دا بهترینه خبره ده نوې فرمایل وجعل رب رضیا یا الله ته هغه وګرځي ورو پسندیده دا تاسو نومه د زکریا علیه السلام د دې واقعي لومبنه مقام هغه دعا وا ترده اځه پر زکریا علیه السلام دعا ذکر ورپسې دویم مقام شروع کیږي هغه مقام د قبولیت ده نو الله رب تو ویل شي یا زکریا انا نبشرک بعلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام مونږ ته ته زیر درکو به غلام من په یو هلک سره اسمه یحیی چې داغه نوم به یحیی او لم نجعل له مونږ نه ګرځولې په دینوم باندې من قبل مونږ نه ګرځولې د دینوم د پرا من قبل وړاندې سمیا یو هم نام نیو کول علماء دا دی چې یحیی نوم د حضرت یحیی علیه السلام نه مخ کې چانوي چې کله زکریا علیه السلام له الله بچی ورکوه ته بچی در کوم نوم به یحیی ورع عجیب خبره ده الله جل جلاله علم نزار شه دا الله علم پر کائنات باندې محیط بعض خلک غلط خلک تیر شوی دي هغه به دا خبره کوله وی الله تعالی ته قبل وقوع الواقع د واقع علم نه لکه سټډنټ کیږي نو الله ته مخکنه علم نه چې سټډنټ شي د الله په علم راشي دا خبره غلط زکه یحیی علی او دلیل دا واقع یحیی علی السلام لا پیدام نو لا د مور په ګډه حملم نو پینځه صفات یې الله تعالی لومبه سي پر کې ذکر درمه سي پر کې ذکر کړی به ان شاء الله چې کله صفاتو مسله راشي الله صفات بیان نو هغه صفات به ذکر کړم پینځه صفات هغه دي اوسه صفات دې دلته ذکر کړی دي الله دې بچي به در کوم داسې به هلانکه لا پیدا دا دلیل د دې خبره ده چې قبل وقوع الواقعا دا الله په علم کې پوره ډیټیل لا موجود هلانکه لا ووم دا د الله علم ده کمال علم دې د ویلې نه الله ته په مليا زکریا ان نبشرک بعلام اسمه یحیی الله وي مونږ وي دلته راځي مونږ وینو الله جل جلاله برای راسو یک څنګه وینو دلته تفصیل نشته او درې مسی پاره کې ذکر دی د الله تر طرفه خو زیر شیو خو بیا اني ټایم باندې زکریا علیه السلام لاړو موزه کو فناداته الملائکه و هو قائم یصلی بالمحراب خپل عبادت خانه کې لګي او موزه کو عدالتن و تواز شو ان الله یبشرک بیحیا مصدقا بکلمۃ من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین او نن دا خپل عبادت کې اړه مو عبادت وکاو ادا غد وران کې فرشته و دراله دا الله جل جلاله له طرف یې زیر ورکو نو الله وي موږ زیر ورکو نو د زیر دې پر الله جل جلاله دا فرشته استعمال کړه او هغه ته خبر ورکو نو الله پر مليان زکریا ان نبشرک موږ زیر درکو تا ته به غلام په یو هلک سره اسمه یحیی جنوم بده هغه یحیی نوم براغو یحیی نو یحیی لفظ عربی کې ژوند کولو د ویل کې نو یحیی مطلب یحیی الدین د الله جل جلاله سبب ژوند کې دین بنجونه کې اشاره دی خبره ده خبره نه ده پاسماو کې معنا مصدری مراد نه خو بهر حال اشاره پکې دی خبره ده ظاهری نوم الله ودا سی ورک چې داګه نه دغه تفاول خیر غسته شي چې د الله جل جلاله دین ژوند کې او د الله دین خدمت وکړي نو آدم نو کړ دا په صفاتو کې براشي حسورو د الله دین د الله دین به دغه خدمت به کو او لم نجعل له من قبل سمیا د دې دوه معنی دي یو معنی تاسو ته ما وګړه چې د لم نجعل له من قبل سمیا معنی دره چې د دې مخ کې دانوم چاته ملو شوینم او دانوم چا مخ کې اخینم او دې ما خبره ده چې لم نجعل له من قبل سمیا مونږ نه ګرځول د دل له مماثل په دې صفت کې یعنی مطلب دل چې با الله جل جلاله کوم صفات ورکه کوم عبادت ورکه پاک پاک دمنی ورکه او کوم مرضیت ورکه الله په نسبت باندې پسندیدای نو دا سه مونږه سګنه دی ګرځولي مطلب دا دی په دې کې انتهایی کمال دې سره دا لازم نه چې هم د ټولو انبیاء او افضل له بهر حال الله جل جلاله دا کمال ذکر کو چې هغه د په صفت کې د په صفت کې ډېر کم خلګي الله جل جلاله پر مې بهترینو صفاتو والے وي نو لم نجعل له من قبل سميا يودا چې د مماثل په صفاتو کې نشته چې په دې کې الله کم بهترین صفات دي بس دې راځه پوری هغه نه یارثنی و یارث من آل یعقوب زکریا علیہ السلام فرمایل یارثنی چې وارث شي زمانا و یارث من آل یعقوب او وارث شي د آل یعقوب علیہ السلام نا وجعلو گر زودلرا رب رب رضی غورا پسندیدہ ست په نسبانه غورا نو الله فرمایل یا زکریا اے زکریا اننا نبشرک بغلام یقینا منتا تزیر درکو بغلام پیو حلق سرا اسمه یحیی چنم دا غب یحیی لم نجعل له من نذکر زول دلرا من قبل اولان ددینا سمیا همنام دد همسل او همنام یول اولین یخد اخنین یا لقود متین ارمسل سنا فت قرات نصیب کی اللہ خیر برکت دا نصیب دنیا خیر رسوانه مسلمان اللہ کرم ترازی خپل رضا نصیب صلی الله تعالی